सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। यह तन विसकी वेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए सतगुरु मिले तब हूँ सस्ता जान। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की। हम आप सभी लोग जानते हैं कि यह शरीर नश्वर है, एक ना एक दिन निश्चित ही ये छूटेगा और सभी का छूटता है। राजा रंक सभी दुनिया के छोटे बड़े मजूर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। राजा हो चाहे रंक हो, अर्थात गरीब अमीर, सभी को एक दिन यहां से जाना है। सिकंदर के लिए आया है कि मुहैया जिन्हें सब असबाब मुल्की और माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। अर्थात ये निश्चित है कि शरीर एक दिन छूटेगा, ये नश्वर है। तो अब हम कैसे इन शरीरों से ऊपर उठें? शरीर नश्वर है तो फिर सत्य क्या है? सत्य है आत्मा। हमारे महापुरुषों ने इन शरीरों से ऊपर उठने की एक निश्चित विधि बताई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये शरीर क्या है, तो कहते हैं कि इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते एतद्यो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञेति तद्विदः। कि हे अर्जुन, हे कौन्तेय, यह शरीर ही क्षेत्र है और जो इन शरीरों का, इस क्षेत्र का जो भली प्रकार पार पा लेता है वह उसको क्षेत्रज्ञ बताया, अर्थात महापुरुष। वो इन शरीरों में बंधा नहीं है बल्कि इनका संचालक है। तो शरीर एक है, इसी को गीता का पहला श्लोक में शुरुआत में बताया कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कि क्षेत्र दो प्रकार का है, धर्म क्षेत्र एक कुरुक्षेत्र। शरीर एक ही है तो इसके अंदर दो क्षेत्र किस तरह से हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे आपके अंदर दो प्रकार की प्रवृत्ति है, दैवी और एकासुरी। इसी को उन्होंने पांडव पक्ष और एक कौरव पक्ष बताया। एक जो पुण्यमयी वृत्ति है जो हमें परम तत्व परमात्मा की ओर ले जाती है वो पांडव पक्ष बताया, और जो हमें संसार में आसक्त करती है, शरीरों का कारण बनाती है, उसको कौरव बताया। अर्थात ये दोनों पार्टी हमारे आपके अंतःकरण की हैं, ये युद्ध बाहर का नहीं, हमारे आपके अंदर का है। साधक जब चिंतन करता है, हम आप लोग भी जब देखते हैं, जब भजन में बैठते हैं, जब हम भजन शुरू करते हैं तो अनायास पता नहीं कहाँ के चिंतन आते हैं और हमें वो भजन से हटा के कहीं दूर भगा ले जाते हैं। हम भजन में लगते हैं वो हटाते हैं। इसी तरह से इसको एक को पुण्य बताया जो परम तत्व परमात्मा की ओर ले जाता है, पांडु की संतान बताया। उसी को दूसरा जो कौरव है जो हमें संसार की ओर ले जाते हैं, जो भजन से हटाते हैं। तो महापुरुषों ने इसी को जगत रूपी रात्रि बताया, मोह रूपी रात्रि बताया। तो किस तरह से यह कार्य करती है? तो उन्होंने बताया कि 10 इंद्रियां और अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं। ये इंद्रियां सामान जुटाती हैं और जिसको अंतःकरण कहा, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो ये इंद्रियों, जिस तरह से हमने कोई आँख से दृश्य देख लिया और वो एक हमारे अंदर एक संकल्प छोड़ जाता है, अच्छा लगा बुरा लगा, हमारा चित्त उस पर चिंतन कर देता है। अर्थात इंद्रियों ने कुछ देखा, जिस तरह से आँख ने कुछ देख लिया, अब एक विचार हमारे अंदर आ गया, मन ने विचार छोड़ दिया, और जो उसका चिंतन करता है उसको महापुरुषों ने चित्त बताया, और चिंतन करके जो एक निर्णय पे हम पहुंच गए तो उसको अहंकार बताया कि हमने किया, और बार बार चिंतन करने से एक संकल्प तैयार हो गया, उसी को महापुरुषों ने शरीर बताया। इसी तरह से हम आप लोग देखते हैं कि दिन रात कुछ ना कुछ चिंतन करते रहते हैं, और प्रत्येक चिंतन एक संकल्प बन जाता है, वही एक शरीर है। पता नहीं कितने चिंतन करते आए, इसी को शरीर बताया। कहाँ रहते हैं मन में तथा लीन नाना तन प्रगटत अवसर पाए। हमारे आपके मंत्र मन के अंतराल में सब ये संग्रहित रहते हैं, और जब जिसका नंबर आता है पिंड रूप में बाहर फेंकता रहता है। तो अब हम देखेंगे कि भगवान ने इनसे ऊपर उठने की जो विधि बताई वो क्या है, तो उसको एक नियत कर्म बताया, भजन की पूरी प्रक्रिया बता दी कि नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म जायो हे कर्म ने शरीर यात्रा पिचैते ने प्रसिद्ध दे दिया कर्म है। कि इसका उसको क्या बताया, नियत कर्म, कि हे अर्जुन नियत कर्म, भजन की जो निश्चित विधि है उसको तू कर, न करने की अपेक्षा करना श्रेष्ठ है। यदि तुम इसको नहीं करोगे तो तुम्हारे शरीरों की जो शरीर की यात्रा है वो भी पूरी नहीं होगी। शरीर की यात्रा का मतलब ऐसा नहीं कि शरीर निर्वाह है, कि ये शरीर मिला इसका निर्वाह हो जाए, ऐसा नहीं। पता नहीं हम कब से शरीरों में बदलते आ रहे हैं, एक शरीर फिर दूसरा शरीर। शरीर निर्वाह का मतलब कि हमें अब शरीर न लेना पड़े, ये संस्कारों का क्रम खत्म हो जाए और हम उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लें। नियत कर्म बताया, नियत कर्म क्या है, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है। उस कर्म को यज्ञ की प्रक्रिया बताई, यज्ञार्थार्थ कर्मणो, यज्ञ का आचरण ही कर्म है, और उसके अलावा जो कुछ भी किया जाता है वो तो इसी लोक का बंधन है। अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनम, यज्ञ के अलावा जो कुछ भी हम आप लोग करते हैं वो इसी लोक में एक बंधन है। अर्थात हमें शरीरों का क्रम में ही लगाता है। तो यज्ञ बताया, यज्ञ क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण ने क्रम से बताते गए, उसमें दैवी संपत्ति को एकत्रित करना यज्ञ है, महापुरुषों की शरण में सेवा में द्रव्य इत्यादि लगाना यज्ञ है, श्वास पर श्वास का जप यज्ञ है, इस तरह से बताए। कब तक करना है कि सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जिह्वति ज्ञान दीप्ते, कि इंद्रियों की संपूर्ण चेष्टाओं को भली प्रकार बस में करके, ये अर्थात जो हम दिन रात सोचते हैं चिंतन करते हैं इन सब पर हम भली प्रकार विजय प्राप्त कर लें। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, इसी को महापुरुषों ने प्राणों का व्यापार बताया। प्राण अर्थात जो हम श्वास लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, और जो हम छोड़ते हैं उसको अपान बताया। जब हम लेते हैं तो कुछ ना कुछ संकल्प हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, और जब हम छोड़ते हैं तो उसके साथ भी कुछ आते हैं, उसके साथ भी हम कुछ संकल्प छोड़ते हैं। तो सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, यानी संपूर्ण इंद्रियों का व्यापार शांत हो जाए, हम इन प्राणों पर विजय प्राप्त कर लें। किस तरह से करेंगे, आत्मसंयम योगाग्नि जिह्वति ज्ञान दीप्ते, उस परम तत्व परमात्मा रूप योगाग्नि के द्वारा हम इन पर भली प्रकार पूरी तरह विजय प्राप्त कर लें। फिर आगे बताया, अपाने जिह्वति प्राणम प्राणापान तथा परे प्राणापान गति रुद्वा प्राणायाम परायण है। प्राण और अपान जो अभी बताया, फिर आगे बताए प्राण और अपान, इन दोनों की गति पूरी तरह शांत हो जाए, केवल एक यदि हम नाम में लगे तो नाम धारावाही चले, इस चलता ही रहे, इस तरह से प्राण और अपान दोनों की गति को रोककर प्राणायाम के परायण हो जाएं, इसको भी यज्ञ बताया। तो एक निश्चित विधि बताई कर्म, वह कर्म का है यज्ञ, यज्ञ का आचरण, और यज्ञ क्या बताया कि देवी संपत्ति को एकत्रित करना, श्वास पे श्वास का जाप, जो हमने अभी बताया। इन अर्थात हम इन शरीरों में कब तक रहेंगे, तो उन्होंने बताया कि सत्वम रजस तमेति गुणा प्रकृति संभवा निबंधंती देहे देहे निस्तरम अव्ययम, कि हे अर्जुन, कि जब तक सत्य रज और तम प्रकृति से उत्पन्न, जब तक ये तीनों गुण हैं, तब तक ये हमारी जीवात्मा शरीरों में बंधी रहती है। अर्थात सत्य रज और तम तीन गुण बताए, तो कैसे हम जानेंगे कि हमारे अंदर सत्य है, रज तम है, तमोगुण है कि सात्विक है कि राजस है। तो हम आप लोग देखेंगे, जब हम भजन में लगते हैं तो कभी कभी हमारा भजन करने का मन ही नहीं करेगा, आलस्य निद्रा और प्रमाद घिरे रहेगा, तो उस समय समझना चाहिए कि तमोगुण का प्रभाव हमारे ऊपर है। और रजोगुण, जब हमारा यानी भजन करने का मन करेगा, व्यर्थ की यानी बहुत से चिंतन हमारे मन में रहेंगे, लेकिन कर्म करने का मन करेगा, लोभ से व्यस्त रहेंगे, इस तरह से रजोगुण बताया। और सात्विक गुण यानी हम उस परम तत्व परमात्मा के भजन की ओर, चिंतन की ओर निरंतर धारावाही लगे रहें, जब तक हम उसमें लगे हैं, उसको सत्वगुण बताया, उस परम तत्व परमात्मा का जो प्रकाश है, निरंतर उस ओर बढ़ते रहेंगे। इसको रजोगुण बताया, लेकिन ये भी एक बंधन का कारण है। जब ये तीनों गुण समाप्त हो जाएं, तभी हम इन शरीरों से ऊपर उठ सकते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने इसको बताया, भक्ति का स्वरूप दिया कि माम च यो व्यभिचारिणे भक्ति योगिन सेवते स गुणा समति ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, कि हे अर्जुन, उन्होंने बताया कि अव्यभिचारिणी भक्ति, अर्थात व्यभिचार माने जब हम भजन में लगते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमारे आपके अंदर जो संकल्प आते हैं वो हमें भजन से हटा देते हैं, उसको व्यभिचार कहा। निरंतर जब उस परमात्मा के चिंतन में लगे रहें, उसके अलावा अन्य कोई दूसरा संकल्प न रहे, तो उसको भक्ति बताया। उसके चिंतन में लगकर जब हम इन तीनों अर्थात चिंतन के अलावा व्यर्थ की जो चेष्टा हैं, सांसारिक जो संकल्प हैं, इनसे हम ऊपर उठ जाएं, इसी को महापुरुष परलोक संवारा सो परत्र दुख पावे सिर धुन धुन पछताए काले ही कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, कि यदि हमें मनुष्य तन मिल गया है तो इसमें किसी का दोष नहीं है, काल की समय अनुकूल नहीं है, कर्म को दोष देना कि हमारे भाग में लिखा ही नहीं है, ईश्वर को दोष देना कि भगवान हमसे कराते ही नहीं है, ये सब व्यर्थ है, ये सब की सब दोष हमारा ही है। तो उन्होंने कहा कि जो परलोक यहाँ सुख चहु सुनि मम वचन हृदय दृढ़ गहु सुलभ सुखद मार्ग यह भाई भक्ति मोरी प्राण सुरति गाय, कि यहाँ सुख और परलोक में भी चाहते हो, जो परलोक यहाँ सुख चहु परलोक बनाना चाहते हो, यहाँ सुख चाहते हो, तो उसका एकमात्र उपाय मेरी भक्ति है। उसकी शुरुआत बताई कि प्रथमे विप्रचरण अति प्रीति निज निज कर्म निरत श्रुति रीति तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा तब मम धर्म उपज अनुरागा, अर्थात महापुरुषों की शरण बताया, उनकी सेवा बताई, यहीं से उसकी शुरुआत बताई। जब हम ऐसा करेंगे तो तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, इस विषय रूपी जो संसार का चिंतन है, संसार में दिन रात हम व्यस्त हैं, इससे हमारा वैराग होगा और परमात्मा के प्रति चरणों में हमारा अनुराग होगा, उसकी लाइन मिलेगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत बताई कि ओम इति काक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम अनुस्मरण यह प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति, कि ओम उस अक्षय ब्रह्म का जो परिचायक है, उसका तू जाप कर और मेरे स्वरूप का ध्यान, ऐसा करते हुए इन देहाध्यास से जब ऊपर उठ जाएगा, अर्थात एक नाम बताया और अपना ध्यान, तो हम भगवान श्री कृष्ण को कहाँ पाएं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या थे? एक योगेश्वर थे, एक महापुरुष थे। यत् योगेश्वरो कृष्ण। गीता के अंत में बताया कि भगवान श्री कृष्ण एक योगेश्वर थे, एक महापुरुष थे, अर्थात एक महापुरुष की शरण बताया, वहाँ से हमें जागृति मिलेगी। किसी एक नाम का शुरुआत में जब बताया, रामचरितमानस में राम, और भगवान श्री कृष्ण ने ओम जपने पर बल दिया, दोनों का मतलब एक ही है, परिणाम एक ही है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सने विशेखे। किसी एक दो ढाई अक्षर के नाम का जब हम जप करेंगे, चिंतन करते करते जब हमारे अंदर पुण्य एकत्रित होगा, तो हम ही या तो महापुरुषों के पास पहुंच जाएंगे या महापुरुष ही हमसे मिल जाएंगे, और हमें विश्वास भी हो जाएगा और सत्य की धारा भी मिल जाएगी, लाइन भी मिल जाएगी। और एकमात्र चिंतन ही बताया, अपनी भक्ति बताई, तभी हम इन शरीरों से ऊपर उठ जाएंगे, सारे संकल्पों को पार कर देंगे और उस परम तत्व परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की।